Tak to bolo som na smiech, aby ste aj dievčatá prišli na svoje, tak im zahráme Sláďačik naivný. Thank you.